امیر اہل سنت نے جو ارشاد فرمایا ہے، طریقہ حکمت یہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے سامنے جب کچھ بیان کیا جائے، بہتر یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کی خامیاں بیان کی جائیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے. اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر مبلغین کے درمیان امیر اہل سنت کا بیان ہے یا کسی کا بھی بیان جب ذمہ داران کے درمیان ہوتا ہے تو انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ خامیاں پائی جاتی ہیں، آپ ان کی اصلاح کریں. اور یہاں پر جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے یہ وہ ہے کہ جو درس نظامی میں لگا ہوا، درس نظامی پڑھ رہا ہے پہلے سے، اب ان کو یہ ترغیب تو لازمی بات ہے کہ یہ نہیں ہوگی کہ آپ درس نظامی کریں، کیونکہ یہ تو پہلے ہی سے درس نظامی کر رہے ہیں. بقیہ جو ان کی ترغیب کی بات ہے کہ آپ درس نظامی کے اندر محنت کریں، تو اس کے اوپر بیان امیر اہل سنت کا بھی ہوتا ہے، دیگر اساتذہ کے بھی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ضروری یہی ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ہماری خامیاں آئیں، اور ہم جس خود پرستی کے اندر، جس انا پرستی کے اندر یا جس خود پسندی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ ہماری خامیاں ہمارے سامنے آئیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ امیر اہل سنت خود اپنے ملفوظات کے ذریعے اور ہمارے اکابر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدر الشریعہ کے کلام کے ذریعے ہی ہماری اصلاح فرما رہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اگر ان کی کتابوں کا مطالعہ فرما لیں تو شاید اس سے سینکڑوں گنا زیادہ سخت کلام جو ہے وہ انہوں نے بیان فرمایا. مثال کے طور پہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جامع بیان العلمی و فضلہ، اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلم ہے، اسی طرح علامہ ابن جوزی کی سید الخاطر اور دیگر کتابیں. جو کتابیں انہوں نے عوام کے لیے لکھی ہیں ان کے اندر انہیں جگہ جگہ یہ فرمایا کہ تم علماء کی طرف رجوع کرو، اور جو کتابیں انہوں نے علماء کے لیے لکھی ہیں ان کے اندر علماء کو بار بار خوف خدا اور علم کے اندر انہماک اور علم پر عمل اور اس طرح کی چیزوں کا بیان کیا. تو امیر اہل سنت کے طریقے پر اگر غور فرمائیں تو امیر اہل سنت کے بیسیوں بیانات، بلکہ سینکڑوں بیانات ایسے ملیں گے کہ جب اجتماع کے اندر بیان فرمایا یا جب عام مدنی مذاکروں میں بیان فرمایا تو مدنیوں کی اہمیت، علماء کی اہمیت، علماء کے پیچھے چلنے کا ذہن، میں علماء کے پیچھے ہوں، میری شورا علماء کے پیچھے ہے، اس طرح کے بیانات اگر جمع کیے جائیں تو شاید سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہو جائیں. تو جب عوام کے اندر بیان کیا جائے گا تو لازمی بات ہے کہ عوام کے اندر یہ بیان کریں گے کہ تم علماء کے پیچھے چلو، لیکن جب علماء میں بیان کریں گے تو علماء کو پھر یہ سمجھائیں گے کہ تم علم جو ہے وہ اس طریقے سے حاصل کرو اور علم کے اندر ان خامیوں کو اپنے پیش نظر رکھو. تو یہ موقع محل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جو بیان کیا جائے وہاں پر اسی کے مطابق کرے، کہ میں سعادت کا مطالعہ کر لیں، احیاء العلوم کا مطالعہ کر لیں، احیاء العلوم کے ابواب کے اندر جہاں پر صوفیوں کا بیان ہے وہاں پر صوفیوں کی خامیاں بیان کی کہ صوفیہ کرام میں یہ غلط چیزیں پائی جاتی ہیں، اباحتی فرقہ ہے، ہر چیز کو جائز کہتا ہے، خلاف شریعت چلتا ہے. جہاں پر کسی اور شعبے کے اوپر کلام فرمایا وہاں پر انہی کے بارے میں، اسی طرح جہاں پر علم الکلام کا بیان کیا وہاں پر علم الکلام کی خامیاں بیان کی. اور علم الکلام کی خامیوں میں ایسے ایسے شدید ترین اقوال ہیں کہ شاید آج کل اگر کوئی اس طرح کا قول بغیر کسی طرف نسبت کیے بیان کر دے تو اس کے اوپر ویسے فتویٰ لگ جائے، علم الکلام کے بارے میں جس طرح کا بیان کیا جاتا ہے. تو جب جس طرح کے اب مزدوروں کے اندر بیان کیا جائے گا تو مزدوروں کو یہ بیان کیا جائے گا کہ تمہارے اندر یہ خامیاں ان کو دور کرو. تو یہاں پر علماء بیٹھے ہوئے امیر اہل سنت کے مریدین ہیں، امیر اہل سنت کے غلام ہیں، خدام ہیں. تو یہاں جو امیر اہل سنت بیان فرما رہے ہیں تو یہاں حکمت کا تقاضا یہی ہے. اور یہ آپ سب نے پڑھا ہے کہ کلام فصیح و بلیغ وہ ہوتا ہے جو موقع محل کی مناسبت سے کیا جائے. تو یہ امیر اہل سنت کی ایک قدرت کلامی بھی ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی ہے. آپ جو ہے امیر اہل سنت کا وہ مدنی مذاکرہ لے لیں جو بالکل عوام کے اندر کیا گیا. عوام والا مدنی مذاکرہ لیں گے اس میں امیر اہل سنت نے جو علماء کی اہمیت بیان فرمائی ہے آپ اس پر غور فرما لیں. اس میں جگہ جگہ علماء کی دینی خدمات، علماء دین کے لیے کیا کرتے، مدنیوں کی ترغیب اور مدنیوں کے ساتھ امیر اہل سنت کا والہانہ لگاؤ، شفقت، محبت، اور مدنیوں کے ساتھ جس طرح امیر اہل سنت کا پیار ہے، بڑے بڑے ذمہ داران اس کے لیے ترستے. ذمہ داران کو جہاں پر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں رسائی نہیں ہوتی وہاں پر مدنیوں کو رسائی ہوتی، جہاں سب پر پابندی ہو وہاں پر مدنیوں کو امیر اہل سنت شفقت فرماتے. تو جس قدر امیر اہل سنت مدنیوں سے پیار فرماتے ہیں اس کا تو انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو یہاں چونکہ موجود جو اسلامی بھائی ہیں وہ ہمارے وہی اسلامی بھائی ہیں کہ جن کا تعلق درس نظامی کے ساتھ ہے، اکا دکا اگر باہر کے اسلامی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو محال ہے کہ اب ایسا کوئی یہ نہیں کیا جائے کہ جس کے اندر بالکل سب کو خالی کر کے اور سب کو باہر نکال کے کوئی مدنی مذاکرہ کیا جائے. تو یہاں پر معتد بہا تعداد جو ہے وہ درس نظامی والوں کی ہے, تو یہاں پر ہماری خامیوں کا ہی بیان کیا جائے گا. یہاں پر دیگر علماء بھی اگر بیان کریں گے, ہمارے مدنی علماء بھی بیان کریں گے, تو ان کے موضوعات اسی طرح کے بنیں گے کہ اساتذہ کے اندر جو خامیاں ہیں وہ بیان کی جائیں, طلبہ کے اندر جو خامیاں ہیں وہ بیان کی جائیں, ہمارے درس نظامی کے نظام کے اندر جو خامیاں ہیں وہ بیان کی جائیں, ہمارے نصاب کے اندر جو کمی ہے وہ بیان کی جائے. تو یہاں جو کچھ امیر اہل سنت بیان فرما رہے ہیں تو یہ بالکل بجا ہے, اور یہ موقع اسی کے بیان کرنے کا. ہم سب کو بٹھا کے صرف ہمارے فضائل بیان کر دیں کہ ماشاء اللہ آپ علماء ہیں, آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, آپ بڑے صاحب فضل و علم ہیں, آپ تشریف لائے, آپ نے زیارت کروائی, آپ کا شکریہ, میں تو سب کے پاس آ نہیں سکتا تھا, تو اب اسی کے اوپر ہم سارے خوش خوش واپس چلے جائیں, تو یہ شاید یہ الٹی ہماری محرومی ہوگی. تو یہ جو کڑوی چیزیں ہمیں اگر مل بھی رہی ہیں نا, تو یہ کڑوی دوائی ہے, اور یہ دوائی ہمارے باطنی امراض کا علاج کرے گی انشاءاللہ. تو اللہ کرے کہ امیر اہل سنت کی خواہش کے مطابق ہم سب بن جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.